Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Леаніда Левановіча 88, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Это который взгляд, где молодые антихристы распинаются. Ой, да они отца родного не пожалеют. Честный работник ночью спит. А то взяли моду ночами у телевизора сидеть, а на работе клевать носом. Сердито сказал дедок. Туристы почали гучно безладно спрачаться, хто лаяв, хто обороняв взгляд. Перекинулися на часописы. Одни лаяли огонек, другие хвалили его. Гаманлівым узрушаным натоўпам пакіравалі турысты да выхада. Андрэю не хацелася ісці адсюль, ногі яго найбыццам прыраслі да старадаўніх маснічын. Яму хацелася яшчэ пагаварыць з гэтым дзіўным чалавекам, і ён спытаўся ў вартаўніка, кім той працаваў раней, якую мае прафесію. «О, образованіца-то у меня всего 7 класов». Но долгое время работал главбухом тут на одном предприятии. Сам опасом изучил весь церковный ритуал, хотя сам в Бога не верю. И вот работаю сторожем и внештатным экскурсоводом. Ну, а после вас кто этим будет займаться? Да, трудненький вопросец. Я старик, звонарю лет побольше моих. Правда, у него сын старшой имеет интерес, помогает звонить. А у меня внучок тянется к этому делу. А вось не заглохнет дело то святое. Старый зернул на Андрея ясными, чистыми, как у детёнка, вачами. Пошли, Андрей Иванович. Ирина деликатно взяла его под руку и стала побач з ім. Почала дяковать старому за цікавый, ширый рассказ. Андрей так само подяковал и знову подумал, як добра, что ён поехал сюды. Ведайте, у мяне не хрышчон атеистки нешта зварухнулася унутры у гэтым храме, тихо сказала Ирина, калі яны выйшлі з царквы. У гостиницу вернулись, коли уже сутонило. Знов пошел дождь. После вечера Андрей прилег почитать, повертать буклеты, какие купил тут. Не в забаве отчув, что хилить у сон, распранулся и шуснул под ковдру. Игроки поселился зим, некуда пошел. Ночью Андрей прочнулся от резкого боли в животе, пошел в туалет. До раницы еще 3 раза и ходил, боли в животе не переставал. На снеданку он выпил только чаю, это зауважила Ирина. «Вам благо? Что с вами?» «А ничего. Нечто не здоровится. Мабуть, отрутился. Что я мог такое съесть?» «Пошли, пошли, пошли, я вас подлечу. Да нет, треба, не клопотитесь, пройди». «Пошли, пошли, у дороги такая справа. Ну, пошли». И она взяла его под руку и повела в свой номер, який оказался неподалеку от его, Андреевого. Ирина отчинила тумбочку, достала некие рудовато-коричневые таблетки у целлофане, отрезала ножницами, налила с графина воды. «Глытайте! Это энтеросептол. Усякую пошесть забивая». Андрей каутанул таблетку, глынул воды. «Буду жить?» — усмехнулся он. «Будете, будете. Ірина нешта хацела сказаць яшчэ, але стрымалася, зноў схілілася над тумбачкай. Андрэй падзякаваў і пайшоў. Да Ярославля даехалі хутка. Шырокая шаша з двухбаковым рухам дазваляла развіваць вялікую хуткасць, не баючыся лабавога сутыкнення. Турыстычны карус, мабыць, таксама ўзрадаваўся добрай дарозе, імчаў ён весела і хутка. За рулём быў зноў казачны Іванка, засяроджаны, сур'ёзна, але на твары блукаў цені усмешкі, як водбліск зары. Здавалася, скажы яму слова, і ён зарагоча. Валянціна Пятроўна расказвала, як будавалася дарога. Андрэй слухаў яе і толькі паспяваў чытаць указальнікі. Сямібратава, Макарава, Шалаева. Раптам злева ад шашы ў далечыні паказаліся чырвоныя факелы. Валянціна Пятроўна нібы між іншым зазначыла, што гэтыя факелы гараць ужо шмат гадоў. Там нафтаперапрацоўчы завод, і вось газ, які выдзяляецца, спальваецца, бо яму не могуць знайсці прымяненне. Правда, нібыта будуецца нейкае прадпрыемства, дзе скарыстаюць і гэты газ, і факелы перастануць грэць неба. Горад паўстаў нейк адразу. Сталёва-шэрая шырокая стужка Волгі, залачоныя купалы сабораўых храмаў, белыя дамы ў засені зялёных з лёгкай жаўцізною дрэў. З моста цераз Волгу горад быў як на далоні, прамыя вуліцы, белыя квадраты гарадскіх кварталаў. Усюды радавала вока чысціня, красаваліся дагледжаныя саборы. Парадокс гісторыі, некалі Ярославль будавалі як фарпост Растова Вялікага. Цяпер ён прыкрываў сталіцу княства з паўночнага боку. А цяпер Ярославль вялікі прыгожы горад, Растов толькі некалі быў вялікім. У турыстычным бюро ўзялі мясцовага гіда, таксама жанчыну, як усе гіды, яна пачала сыпаць лічбамі, звесткамі, што іхні горад самы прыгожы на Волзе, што ў ім мноства помнікаў гісторыі і культуры, што Ярославль калыска рускага тэатра, тут утварылася свая асобая школа дойлідства, і што ў Спаскі манастыры граф Мусін Пушкін знайшоў рукапіс «Слова палку Ігравым», і што мастацкі музей – адзін з самых вядомых у горадзе. Аўтобус імчаў па вуліцы гарадка. Каля бела-жоўтага будынка класічнага стылю трохі суцішыў хаду. У гэтым доме вучыўся ваш беларускі паэт Максім Богданович. Тут знаходзілася класічная гімназія. Зараз устаноўлена мемарыяльная дошка вашаму паэту. Па-волжску круглаокаючы гаварыла экскурсавод. Турысты, як па камандзе, павярнулі галовы да акон, за якімі мільгануў будынак з чорнаю сціплою дошкою. «Чорт пабяры, хоць бы на хвіліну затрымаліся з прыкрасцю», – падумаў Андрэй. Тым часам Аўтобус падкаціў да спаскага манастыра. Андрэй зноў адчуў боль у жываце, зірнуў у акно. Справа высіліся магутныя ярка-белыя муры манастыра, з левага боку зеляніў вялікі парк, у далечыні блішчэла свінцова-шэрая стужка Волгі. А як хопіць жывот у манастыры, куды падзецца, з трывогаю падумаў ён, цішком пасунуўся за аўтобус, перасёк дарогу і сігануў у парк. Тут было бязлюдна, рэзкі вецер зрываў жоўтае лісце з мокрых дрэў. Андрэй зірнуўся. Белыя муры манастыра, высокія востраверхія вежы, унізе бліжэй да Волгі цягнулася к небу бялюткая званіца, якую вянчала ажурная альтанка ратонда з маленькім купалам цыбулінаю, а над ёй тырчаў крыжык, нібы вырастаў з яе. Праз шэрыя хмары быццам клубы дыму выбліснула сонца. Зазялі макаўкі вежаў манастыра, успыхнула золатам цыбулі на званіцы. Сэрца зашчымела ад шкадобы. Ён не пабачыць там нічога, не пабудзе ўнутры, затое турысты не ўбачыць манастыр здаля, будуць натоўпам хадзіць за гідам, слухаць яго завучаную тарабаршчыну, не адчуюць сапраўдны велічы прыгажосці спаскага манастыра. Сонца зноў схавалася за хмары, вецер яшчэ мацней шкуматаў чупрыны дрэў, паветра нейк адразу зрабілася настылым, зябкім. Андрэй памалу ішоў па зарослай травою дарозцы. Пацягнула да ракі, ён узяў праваруч. Неўзабаве за дрэвамі адкрыўся шырокі, попельна-шэры пустынны пляшак і свінцова-цёмны падковы абдымала рака. Ад ракі ціснуўся, падступаўся чырвона-руды горад. Над камяніцамі сям-там уздымаліся купалы цэркваў, граністыя конусы вежаў, а над усім гэтым суцэльным дахам, такім ён здаваўся здаля, луналі залацістыя крыжы. Працінаў да касцей. Андрэй сціпануў плечукамі, плашчы грэў слабавата. Хацелася пайсці ў горад, паблукаць па ягоных вуліцах, па якіх хадзіў Максім кніжнік. Нядаўна Андрэй даведаўся, што ў Яраслаўлі пабываў, адбываў высылку ў Севалат Ігнатоўскі. Ні ў школе, ні ў інстытуце ён нічога не чуў пра Ігнатоўскага. А як прачытаў артыкул у газеце, здзівіўся, які гэта быў выдатны чалавек. Гісторык, нарком земляробства, нарком асветы, прэзідэнт акадэміі навук, ну, вядома, вялікі патрыёт сваёй бацькаўшчыны, за што і заплаціў жыццём. Якое дзікунства. Чалавека забіваюць за тое, што ён любіць свой край, хоча яму свабоды і шчасця. Ад гэтакіх думак зрабілася яшчэ халадней. Ён ішоў па вільготным пяску, які пакрывала шэрая скарынка, пабітая кроплямі дажджу і засохлая пад ветрам. Абы ўжо гэты пясок гарачы, ласкавы, разагрэты летнім сонцам, і па ім ступалі загарэлыя ножкі мясцовых яраслаўскіх прыгажунь. А як яны шпацыруюць зараз па вуліцах. Але пайсці ў горад яму не выпадала. Боль у жываце не аціхаў, ды нельга адставаць ад групы, яго будуць чакаць, і Ірына будзе нервавацца. Ён павернуў у парк, задуменна крочыў па сцежцы. Раптам наперадзе паказалася невысокая драўляная пабудова пад шыферным дахам. Пачуўся сабачы брэх. Неўзабаве два сабакі ўжо імчалі да яго. Андрэй застыў ад нечаканасці на месцы. Спыніліся і сабакі. Старая сука брахала, задзіраючы морду ўгору, нібы скардзілася на свой лёс. Малады кабеля шчэрыўся, грозна натапырыў за грывак і набліжаўся. Андрэй зірнуўся, шукаючы якую ламачыну, але блізка нічога не было. Мільганула думка, што трэба выцягнуць рымень і бараніцца ад кабеля. «Туман! Назад!» Пачуўся голас збоку і тонкі свіст. Па дарозе ішоў мужчына у куфайцы і гумовіках. «Гэты малады дурань кусаецца», – сказаў ён. «Тут лодачная станцыя, дык яны вартуюць. Добра, што вы не кінуліся ўцякаць. Порткі б ён разадраў», – усміхнуўся мужчына. «За мной, туман!» Сабакі паслухмяна памчалі да яго. Андрэй стаяў на месцы, чуючы, як гулка тахкае сэрца. «Тваю маць, гэта ж мог пакусаць гэты кабялюга, вось была б экскурсія». Ён павярнуў да горада. Манастырскія муры набліжаліся, вачавіткі раслі, рабіліся вышэйшымі. Ужо былі відаць турыстычныя аўтобусы. У мінскімі карусе Люська з вадзіцелямі рэзалася ў карты. Заманулася зайсці ў цёплы аўтобус, але тады давядзецца тлумачыць, чаму ён не разам з усімі. Андрэй прайшоў міма. Дарога спускалася да ракі, ён пахадзіў па беразе, па каменнях дайшоў да ракі, засіліў далонню вады. Халоднае, мутна-рудаватае і ўсё ж даволі чыстае, яна злёгку пахла ці то саляркаю, ці то бярозавым настоем. Успомнілася, як пахла некалі родная рачулка. Нават увосень яна дыхала водарам аеру, чароту і лазы. Каля аўтобусаў пачуліся галасы, Андрэй зірнуўся, зварот манастыра сыпануў на стоўп. Разам з усімі ён увайшоў у аўтобус. Калі ўселіся на сваіх месцах, Люська аб'явіла, што зараз едзем абедаць, а потым будзе экскурсія ў мастацкі музей. Абед прайшоў шумна, весела. Тут не давялося стаяць у чарзе, разносілі стравы афіцыянты. На сталах стаялі вялізныя каструлі супу, а ў талеркі налівалі самі. Андрэй з'еў паўталеркі малочнага супу і болей нічога не еў. Адчуў сябе лепей. Ірына спагадліва пазірала на яго. І іншыя жанчыны дапытваліся, чаму прапаў апетыт, чаму не быў у манастыры. Ён тут жа прыдумаў гісторыю, а сустрэў тут земляка, пагаманілі, піўка выпілі. «Дзіўна, што пасля піва вас на малочны пацягнула», – хмыкнула Аксана. «Не за сталом кажучы, некаторыя жанчыны на жывот скардзіцца пасля Растова Вялікага». «А, адвыклі ад сталовак, а харч нармальны». Андрэю не хацелася гаварыць пра гэта, ён спытаў Аксаны, а што было цікавага ў манастыры? «Цікавага багата чаго. Шкада манахаў не бачылі. А самая цікавая званіца. Толькі лезці туды высока», – бліснула белымі зубамі Аксана. У мастацкім музеі Андрэю хацелася пастаяць і добра прыгледзецца да кожнай іконы, да кожнай карціны. Але група ўсё імчала наперад услед за хударлявым русявым гідам, які гаварыў нягучным прыемным голасам. Падчас экскурсій у музеях ці карцінных галерэях Андрэй звычайна стараўся засяродзіцца, каб самому ацаніць карціну ці які экспанат. І таму ён хадзіў альбо паперадзе групы, альбо следам за ёй. На гэты раз людзей у музеі было небагата. Андрэй ішоў услед за сваімі. Ён прыкмеціў, што адстала ад групы Каця, маладая дзяўчына ў старэнькіх басаножках. Карціла загаварыць з ёй, але ўбачыў, як сцішана і задуменна прыглядалася яна да старадаўняй іконы. Не стаў ёй перашкаджаць. У цішыні быў лепей чуваць голас экскурсавода, які гаварыў, што на іконе не бывае дробязей. Усё важна. Усё мае сэнс. Андрэй падышоў бліжэй да групы, прыгледзіўся да чалавека, які вёў экскурсію. Быў ён сярэдняга росту, хударлявы, падцягнуты. Русявыя валасы і светлыя вочы надавалі некі своеасаблівы натхнёны выгляд. І гаварыў ён не завучнымі фразамі, а з унутраным хваляваннем. Быццам раздумваў голас, выказваў менавіта сваё стаўленне і разуменне карцін, ікон, і ў ягоным голасе ва ўсёй сціплай паставе было адчуванне годнасці, гонар за сваіх далёкіх пращураў, таленавітых самародкаў зямлі рускай. Скажыце, калі ласка, вы працуеце ў музеі? Наблізіўся да яго Андрэй. Не, я інжынер. А тут я пазаштатны экскурсавод. Ён трохі памаўчаў і дадаў. Самастойна вывучыў гісторыю мастацтва, іконапісання. Ведаеце, так мяне захапіла гэтая справа, што ўвесь вольны час аддаю. І не шкадую. Для мяне пачалося новае жыццё. Перад службай у арміі быў я на ўліку ў міліцыі, ледзь за краты не загрымеў. Значыць, мастацтва ўсё-такі валодае сілай. Андрэю хацелася сказаць, што і ён таксама інжынер. Моцна зацікавіўся гісторыяй, нават карцела расказаць пра бяду з малодшым сынам, але да іхняй гутаркі прыслухалася Каця. Падышла Ірына. «Вы і так цікава расказвалі. Дзякуй вам вялікі», – сказала яна. «А праўда, што калакольны звон нават мікробы забівае?» «Праўда? Я чытаў пра гэта. Мабыць, нашы продкі адчувалі гэта. Да рэвалюцыі ў Расіі дзейнічалі больш як 1200 манастыроў і каля 80 тысяч цэркваў. Удумайцеся ў гэтую лічбу. Удумайцеся». А вось іншая лічба. Жахлівая. Да 1919 года было знішчана 320 тысяч свяшчэнаслужыцеляў. І званы замоўклі. Затое пошасці усялякай развялося. І сам чалавек душою здрабнеў. Thank you. Яны выйшлі на вуліцу ўтраіх. Група садзілася ўжо ў аўтобус. Ірына Міхайловна, не ведаю, як вас, а мяне дык гэтыя лічбы проста глушылі, ціха з хваляваннем сказала Каця. О, мілая Кацюша, у мяне мазгі кіпяць, і звон стаіць у вушу ад пачутага, уздыхнула Ірына і зірнула на Андрэя. Той спагадліва зірнуў на яе і нічога не адказаў, бо адчуваў тое самае. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Леаніда Левановіча 88, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Літаратурная анталогія.